गीता में भगवान ने अपरा और परा प्रकृति को अपनी माना है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति क्या है कि जब उत्पन्न नष्ट होने वाली जितनी वस्तु वो सब अपरा प्रकृति है और जो अनुत्पन्न तत्व है जीवात्मा से वो परा प्रकृति है। तो ये दोनों भगवान ने अपनी माना है, मेरी है। अपरायम इतस्तन्यम प्रकृति विधि मे पराम, वो भी मेरी कही। अहंकार इतियम मे भिन्ना प्रतिष्ठा और मे पराम पराम मे। अगर इस बात को अपने मान ले तो शरीर संसार भी परमात्मा का है, स्वयं भी परमात्मा के है, ये सच्ची बात है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रतिष्ठा अपरायम इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि मे पराम मे पराम जीव भूता महाभाव येदम धारी जगत। ये मेरी प्रकृति है, येदम धारी जगत को धारण कर लिया, अर्थात मेरी प्रकृति होकर ये स्वयं जगत को धारण करके आप मालिक बन बैठा। जब स्वयं मालिक हो जाता है तो अपने मालिक को भूल जाता है। जैसे लड़का है बड़ा सुशील अच्छा है, परंतु जब स्त्री आ जाती है स्त्री का मालिक अपने बन बैठा है तो माँ बाबू छोड़ देता है। इस तरह से ये मालिक बन बैठा, संपूर्ण प्राणी क्षेत्र क्षेत्र संयोगादरी परा प्रकृति मिले हुए है, ये सब मेरी है, ये भगवान कहते हैं। तो अगर ये अपने स्वीकार कर ले कि भी भगवान के है, हम भगवान के हैं, हमारा कहने वाला भी भगवान, जिनको हम मेरा कहते हैं, शरीर है, इंद्रिया अंतःकरण है, इसके सिवाय संसार की वस्तु है, जमीन जायदाद पुत्र पौत्र आदि ये चीज है, और योग्यता आदि हमारे वस्तु योग्यता जो कुछ है वो हमारी नहीं है, परमात्मा की है, हम पर परमात्मा की है, पूर्ण काम हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। संसार की सेवा करने का दो तो कर्मयोग हो जाएगा, अपने अलग हो जाओ तो ज्ञान योग हो जाएगा, और सब भगवान को दे तो भक्ति हो जाएगा। सबसे भक्ति योग को उनसे बताया भगवान ने, सच्ची बात है कि भगवान का है सभी कुछ, तो उसको मैं और मेरा है, ये मैं पर का अभिमान और मेरी ममता ये ही बाधक है। ये हम भगवान के हैं, आफत बढ़ जाएगी, निहाल हो जाएंगे, सबसे ऊंचे महात्मा हो जाएंगे। गृहस्थ में बैठे हुए आप काम करते हुए साधारण व्यवस्था में रहते हुए भी केवल ये बात सच्ची बात को स्वीकार करते हैं, परा और अपरा प्रकृति भगवान की है, ये हमारी व्यक्तिगत नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण है, ये सब का सब अपरा प्रकृति है, और जो इनके अभिमान करना जीव तो वो परापरा प्रकृति है, प्रकृति ना स्वभाव है तो परमात्मा का स्वभाव है। इनमें अपरा प्रकृति तो सदा साथ रहती है, प्रकृति है कमई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना मनुष्य सारी इंद्रियारी प्रकृति सारी कर सती, मनुष्य से जो अपना मन था ये हेलता है, ये तो प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं। तो हमारे इंद्रिया मन बुद्धि आदि तो प्रकृति के हैं, प्रकृति में स्थिर रहते हैं, और परमात्मा का अंश होता प्रकृति में, परमात्मा में स्थिर न होकर के अपरा को पकड़ता है, अपरा को पकड़ता है इससे दुख होता है, इससे जन्म मरण होता, कारण गुण संगो से सदस्यों निधनों से। अगर ये स्वीकार कर ले कि तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान ही हैं, हमें जो बल मिला है, योग्यता मिली है, शरीर मिला है, वस्तु मिली है, ये हमारी नहीं है, ये सच्ची बात है, ये मिली हुई है बिछड़ जाएगी, क्या ये बात साथ रहेगी क्या? साथ रह नहीं सकती, बिछुड़ क्या जाएगी? बिछुड़ रही है। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितना संसार के साथ शरीर के साथ संबंध था उतना भी नहीं रहा है, जितनी उम्र आई उछल गया, यही साफ बिछुड़ जाएगा। तो ये हमारा नहीं है, मैं भी अपना आप नहीं, मैं भी भगवान अभिवांश हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि है वो, सहज सुख राशि उसको माया बस भय घुसाई, माया बस हो गया है, माया बस है नहीं, सहज सुख राशि है। तो सहज ये भगवान के है, हे नाथ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, हृदय से कह दे मैं आपका हूँ, सच्ची बात है। मैं शरीर सहित जो कुछ मैं हूँ मेरा है वो आपका है, सुगम है, बड़ा श्रेष्ठ मार्ग ये, अपना न मान कर प्रभु का मान ले, सच्ची बात मान ले सच्ची। तो भगवान कहते हैं स्वयं, ये अपरा प्रकृति मेरी है और परा प्रकृति वो भी मेरी है, तो भगवान की है, सच्ची बात है, सच्ची बात को स्वीकार कर ले। हाँ महाराज, मैं तो आपका ही हूँ, ईश्वर अंश जीव विनाशित परमात्मा का ही हूँ मैं, और सब परमात्मा का ही है। मेरे पास मेरा क्या है? मेरा का तो केवल अभिमान अभिमान मान्यता कर दी, और अपना क्या बताओ? किसी पर भी अपना आधिपत्य चलता है क्या? किसी पर भी अपना हुकुम चलता है, आधिपत्य चलता है, ममता चलती है क्या? ये सब छूट जाएंगे, छूट रहे हैं, हमारे साथ रह सकते ही नहीं, हम इनके साथ रह सकते ही नहीं, और परमात्मा अलग हो सकते ही नहीं, परमात्मा हमारे अलग हो सकते ही नहीं। तो जिससे दूर हो नहीं सकते उसको तो अपना मानना है, जिससे साथ रह ही नहीं सकते उसे त्याग करना है। शरीर और संसार के साथ हम रह सकते नहीं, कितना उद्योग करने नहीं रह सकते साथ में, ये बदलता रहेगा, आप फिर पकड़ते रहोगे, छूटता रहेगा पकड़ते रहोगे, बालकपना छूट गया जवानी पकड़ी, जवानी छूट गई बड़ापन पकड़ लिया, तो पकड़ते नए नए पकड़ते रहते हैं, भगवान छुड़ाते रहते हैं। तो आफत मिट जाए, भगवान के छुड़ाने की हमारे छोड़ने की दोनों की आफत मिट जाए, मगर मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई और कोई नहीं है महाराज। शरीर भी मीरा भाई ने अपना नहीं माना, भगवान का ही माना, इतना भगवान का मान लिया कि भगवान में प्रवेश हो गया, वो शरीर रहा नहीं, अपनापन रहे थी वो जड़ता है, अपनापन करना ये जड़ता है, जड़ शरीर इसको मानते ये जड़ है, ये जड़ नहीं है, जड़ता जो इसको अपना मानना ये जड़ता है, नाशवान पदार्थ है ये नहीं है, इनका संबंध नाशवान है, संबंध कभी टिकता नहीं, संबंध हुआ हुआ है, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, तो संबंध अपना न मान करके और भगवान का ही मान लेते, कितनी सीधी सरल सुगम बात है, एकदम ही सुगम भगवान का है भाई, सच्ची बात एकदम, ये सब भगवान का है। मैं भी मेरा नहीं हूँ तो मेरी और चीज क्या हो सकती है? मैं स्वयं भी मेरा नहीं हूँ, स्वयं अभिमान करता है, पर अपना स्वतंत्रता है क्या? कहीं मर्जी वहां जन्म लेंगे, मर्जी वहां रहेंगे, मर्जी मुझक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल एकदम भगवान की बात है, भगवान का ही है, ऐसा बात समझ जाए, एकदम आपस से मिल जाए, सच्ची बात स्वीकार करते ही असत्यता समझ से जाएगी, एकदम सीधी सरल बात है। मैं और मोर तोड़ते ही माया, ये मैं मेरा है ना, ये माया है, जीव ने जीव निकाया, कबीर साहब कहते हैं मैं मेरे की जीवड़ी गड़बंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार, वो राम जी का हो गया वो बंद क्यों बनेगा, मैं मेरा करेगा बंधेगा, तो मैं मेरा निर्ममो निरहंकार से शांति वाली कैसे थी, ये सपरा में से थी, और मैं मेरा माना है रहेगा तो नहीं, रहेगा ही नहीं और बंधन हो जाएगा, नहीं रहेगा फिर बन जाएंगे। अरे हमारा न माने न माने तो भी मुक्त है। महाराजा जनक विदेह हुए, विदेह का मतलब देह को अपना नहीं माना, तो विदेह सभी है, स्वीकार नहीं करते, यही बात है। ये तो विदेह ही, देह के साथ एक तो हो सकती नहीं। चेतनी गांठी पर गई जिंदगी मिर्षा, परंतु छूट तो कभी नहीं, तो हमारी है ही नहीं। हमारे साथ कैसे रह सकते हैं, हमारे साथ कैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते, कभी छूटते ही है। छूटने की इच्छा करनी चाहिए अपने घर की, फिर भगवान छुड़ा देंगे। छुड़ाते है अभी अभी निरंतर छुड़ाते हैं। आप हम बैठे जिस समय में जितना हमारा अपन था उतना अब नहीं रहा है, मृत्यु नजीक आ रही है, तो छूट तो रहा ही है। हम अगर स्वीकार न करें तो ये तो छूट रही है, और परमात्मा संबंध जो सत्य है ही है, वो अपना है, वो संबंध है, और अपना नहीं और छेद होता है। अपने स्वीकार कर ले बस, इतनी बात है। उसमें इस मानता ममता न करें, मेरा मैं मेरी की जीवड़ी गड़बंदी संसार, मैं और मेरा यही बंधन है। अब छूटने की इच्छा जोरदार होनी चाहिए, छूटता नहीं तो भगवान छुटा देंगे। भगवान त्रियम है, हम सच्चे हृदय से चाहे छुटा देंगे भगवान, नहीं चाहे तो भगवान तो छुटाते ही रहते हैं हरदम। किसी की मैं पड़ी हेकड़ी रहते थे, रहना नहीं देते, मेरा पड़ा रहना नहीं देते भगवान कभी, ये छुटाते ही रहते हैं। आपका कुल विचार हो जाए छोड़ने का, अपने बल नहीं होगी, हमारे छोड़ने के त्यागने का हमारा बल नहीं है, कोई परवाह नहीं, आपके नींद छोड़ने को जाए छूट जाएगा। केवल अपना भाव बदल दिया, पकड़ने की इच्छा करने से पकड़ तो सकते नहीं, नहीं नहीं पकड़ती, भगवान छोड़ाते रहते पकड़ते रहते, ये झंझट है हमारा, नहीं है ना आप। अंत में यही सर्वधर्म से माम एक शरणम भर जाए, अंत सर्वप्राप मोक्ष माँ से तू तो चिंता क्यों करता है। तो मेरे सुन हे नाथ मैं आपका हूँ, सब भगवान कर रहे हैं, सभी सब कहते भगवान, कहते भगवान भी आपका हूँ। सच्ची बात यह है, अपरा परा दो प्रकृति तो है हमारे, और क्या है, जड़ चिंतो है तो स्वयं जीवन है, एक शरीर है, सूर सूर्य कारण अपराध पर दून प्रति भगवान की है, तो हम भगवान की मान लें, अपने नहीं माने, सच्ची बात को स्वीकार कर लें, तो निर्मम निरहंकार से शांति वाली कर सकती, निर्मम निरहंकार से हम दुख सुक्षम है। तरह तो सकेंगे नहीं, ये बदलते रहे हम पकड़ते रहेंगे, बदलते रहे पकड़ते रहेंगे, ये पकड़ना छोड़ दें। गीता में साफ कहा कि अपरा प्रकृति, विज्ञान से ज्ञान कहा, इतनी बात कही है कि फिर बाकी जानना कुछ नहीं रहेगा। मैया शब्द बना पार्थ युग में इंजन बदा से असंशयम समुद्रम यदा ज्ञान इस ज्ञात अन्य भूतो भूतो अन्य ज्ञात में अवशेष थे, और जानने की रंग बात रहेगी नहीं, क्योंकि मत्ता पात्र नान्यत मेरे से और कोई है ही नहीं, मेरे को जाने बाकी क्या रहेगा। यश ज्ञात नहीं है भूयो अन्यत ज्ञातव्य न विषते, क्यों मत पर धर्म नान्यत कुछ है ही नहीं, मेरे को जाननी है कुछ नहीं है। उस पर जितनी जानने की समझने की भाग सब समाप्त हो जाएगी, सब वो जो समाप्त हो जाए भगवान के मन में, सच्ची बात है भगवान के लिए। पितृ भक्त होता है, उसको पूछा जाए तू कल क्या करेगा, तो उसको पता नहीं क्या करूंगा मैं, पिताजी कैसे करूंगा, मेरे को क्या पता क्या करूंगा मैं। एक बात याद आ गई, शेर जी रहते थे बांकुड़ा का विष्णु गुरु वहां रहते थे, तो उनके पिताजी का समाचार आया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है, जल्दी आओ। तो साथ में वो हनुमान दास जी थे, गोविंद का ये हनुमान प्रसाद जी संपादक नहीं दूजे थे, शेठ जी के खास मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र, बालकपन से साथ साथ खेलते थे। तो वे थे, तो उसने पूछा कि ज्यादा बता के पिताजी सही तो है ना, तो मेरे के पता तो मेरे को क्या पता है कि नहीं है। तो वह पीछे पड़ गया, शेर ने बताया नहीं मेरे को क्या पता, अब अग्नि है सही तो बीमार है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। पर गाड़ी पर चढ़े, गाड़ी रवाना हुई, तब बोले कल पत्र देना, कागज देना, कागज तो आगे दे दूंगा। फिर बोले बड़ा भाई बदमाश है, मेरे स्वीकार करा ही लिया, तो कहेंगे तब दूंगा कागज, तो जीते मिलेंगे नहीं ऐसे आगे तो जीते भी देंगे। हाँ, तो बोलेंगे बड़ा बदमाश है, मेरे से करवा ही लिया, पीछे पड़ा करवा ही लिया। तो वो कैसे कह मैं दे दूंगा कागज, भाई पिताजी कह दे दूंगा, मैं पिता की माता की आज्ञा पालन में बहुत अच्छा, पिताजी मैंने देखा नहीं, माँ को देखा है। शेर जी सत्संग कराने की बहुत विशेष शौक थी, माँ जी ने कहता देरी होगी, चट उठ जाते, क्या उठे ज्यादा देरी हो जाए, चट उठ जाते। मैंने देखा है माँ बाप आ गया टालते नहीं कभी। एक बार वहाँ पिताजी बीमार थे, तो ये बाहर गए, ये तो आप जानते हो वो पानी भी और पीते नहीं थे, अपना ही पीते थे और कई पानी पीते नहीं है। तो बाजार में काम कर आए तो प्यास लगी हुई, माँ जी गया लूटा ले पानी, लावड़ी गया तो पिताजी ने कहते वैद्य को बुलाना है, थट उठ सक दिए, वो ज्यादा कहा गया, वो तो वैद्य को बुलाने के लिए मैंने कह दिया वो चले गया। अरे प्यासा है वो, बुजुर्ग कर गया है प्यासा है, तो मेरे को पता नहीं प्यासा है, मैं जल लाई हूँ माँ के चल चल दिया, अरे भी पानी पीकर चल जाऊ, इतनी नहीं है कह दिया चल दिया। तो वो कैसे कैसा था कल, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। हनुमान भक्त से कहा कि तुम पत्र देना, वो कह तो दे दूंगा। फिर बोले गए बड़ा बदमाश, मेरी बात कहा ही ली, तो कह रहे थे तो मिलेंगे कि नहीं, इसी की बात है। मैंने पूछा बता दे, तो क्या पता भाई इस बार क्या पता कैसा होगा। तो सच्चा आदमी माता पिता का भगत कह नहीं सकता मैं कल क्या करूंगा कैसे करूंगा, मेरे को पता मैं क्या करूंगा। ऐसे भगवान का भगत है वो कहते मैं यही करूंगा, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी होगी, क्या कराएंगे, कैसी परिस्थिति होगी, मेरे को क्या पता, उन्हें जो मर्जी होगा हो जाएगा, कर देंगे भाई, वो कराएंगे तो कर देंगे। तो वो सब करा लेते भगवान, अपने की और पर सौंप दे, नहीं सौंपने पर भी वो तो अपना ही बनाए रखते हैं। आप हम जिसने विचार करो कि जहाँ घर में जन्म लिया है, जिस घर में कि आपने जानकर लिया है क्या कि विश्व माँ बाप के में पैदा होऊंगा, और विमर्श मरी क्या हमारे मर्जी से आती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति घटती है तो अपनी मर्जी से घटती है क्या, सब भगवान के हाथ में, अपनी मान करके बंधन में फंस गए, अगर भगवान पर छोड़ दे तो ध्यान दिया करना, तो भगवान को ही पड़ता है सभी, अभिमान अभिमान अपना है, करी गोपाल की सब हो जो अपनो पुरुषार्थ मान अति झूठो है सोए, करी गोपाल की जो हो। तो अपने को भगवान सौंप दिया, निहाल हो गया, अपने आफत मिट गई, संकट मिट गया, मौज हो गई। लोग भी कहते बड़ा भगत है, इज्जत भी बढ़ जाएगी, आफत भी बढ़ जाएगी, शांत हो जाएगी। स्मृति बात है भगवान का, अपने आप को भगवान का मान लिया, केवल स्वीकृति कर भगवान के भाई, अस्वीकृति करके भी कर तो सकते नहीं कुछ भी, होगा तो वैसे जो भगवान करेंगे, अपनी मर्जी से जी जाएंगे क्या? अभिमान अभिमान अपना कर दो जो दुख देने वाला, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक, कोई शोक बाकी नहीं रहेगा, अवमान छोड़ दे बस सब काम हो जाए, भगवान के हो जाने के बाद हमारे द्वारा पाप साफ कुछ नहीं होगा, खराब काम होगा ही नहीं, भगवान जब करे खराब काम कैसे होगा, कोई नहीं, भगवान के भरोसे एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास। अब भी हम मध्यम थोड़ी कर सकते हैं, कई जगह मर्जी हूँ करते हैं तो मर्जी हूँ करते हैं वो हो जाता है तो होने वाला ही होता है, नया काम नहीं होता है, नया तो सदा ही करने में अपना हो जाए, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो हमारी इच्छा के अनुसार तो नहीं होता, हम करना चाहे वो ही कर ही रहे, ये होता ही नहीं, तो इसमें हम स्वतंत्र है ही नहीं, तो अपने भगवान को सौंप दे मस्त हो जाए, करीब गोपाल की सब हो, करीब गोपाल की सब हो, भगवान के भरोसे एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, ये बात भगवान ने सर्वगुहितम कह ग्रंथ में गई, माम एकम शरणम ब्रज, सर्वगुहितम सबसे गोपनीय बात ये है कि एक मिश्रण हो जाए, तो अपनी चिंता क्यों करे, तो पिछाड़ी क्यों करे, माम एकम शरणम ब्रज अंत सर्व पाप विमोक्ष, अर्जुन का पाप मेरा सही दस में आते हैं तेतान आता ही नाता है, वो मारने से मेरे को पाप लगेगा, सर्व पाप विमोक्ष हम सब पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों कर रहा है, तो सर हो जा, भाव बदलते, जैसे आपके घर की लड़की आप कन्या दान कर देते हो तो आपके घर को वो अपना नहीं मानती, जिस घर में आप कन्या दान कर दिए उसी घर को अपना मानती है, तो ये बदलना आता तो है हम लोगों, उस कुटुंब को अपना ना मान, उस कुटुंब को अपना माना तो मानने की विद्या तो याद है ना, ऐसे साधु हो जाता है तो कुटुंब को अपना ना माना साधु को अपना माना साधु हो गए, अब गुरु भाई काका गुरु गुरु वही हो गए, कुटुंब सुन लिया गोद चला जाता है वो ऐसे उसी का ही हो जाता है, जिन माँ बाप से जन्म लिया उनके अनु होकर उसी हो जाता है, तो बदलना आता तो है, विद्या तो याद है, अब इतना सही है हम भगवान के हैं, सच्ची बात है, फिर अपने पर आफत ही नहीं जिम्मेवारी कुछ नहीं, सब ठीक ठीक होगा, भगवान के हाथों सौंप देने से बेठीक कैसे होगा, भगवान की कृपा होगी, सीधी बात है, अपने वो आता है ना, जो अपने विद्या आती है वही विद्या है, कहते वो नहीं होते हमारे से, नहीं होते नहीं होने का दुख हो जाए, हम भगवान के नहीं हो सकते होना चाहते हैं नहीं हो सकते तो दुख होगा, दुख होगा तो भगवान वो दुख भगवान नहीं सह सकते, संसार के अभाव में जो दुख होता है, धन नहीं मिला, पुत्र नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, स्वास्थ्य नहीं मिला, ये दुख तो भगवान परवाह नहीं करते, पर मैं भगवान का नहीं होता हूँ ये दुख हो जाए तो वो दुख भगवान नहीं सह सकते, जिस दुख से सदा से दुख सब दुख मिट जाए वो दुख भगवान नहीं सह सकते, जिसे दुख से दुख ही दुख पड़े उस दुख क्या दूर करे और दुख बढ़ेगा, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 3 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम